काम करते स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संबंध 2058 28 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता वंशोग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तूत्र वेत्रेय कृपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतसुते नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितधरान्नवनीरुदभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीमुसरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई दो बात हमें मांगनी है खास संसार में हमारी कोई चीज नहीं है अरे भगवान केवल हमारे संसार में कोई चीज हमारी नहीं है कुछ भी हमारा नहीं है कंसन मात्र भी हमारी चीज नहीं है हमारी चीज नहीं है और भगवान हमारे हैं हमारी चीज का क्या लक्षण है जो हमारे साथ रहे हरदम जो हमारे साथ नहीं रहती वो हमारी नहीं है मृत्यु हर बिछुड़ जाती वो हमारी नहीं होती संसार में कोई चीज हमारी नहीं है कोई चीज हमारी नहीं है अरे भगवान केवल हमारे हैं वे हमारे हैं हमारे साथ रहते हैं हरदम साथ रहते हैं हरदम साथ में रहते हैं कितनी बढ़िया बात है संसार में कोई चीज हमारे साथ नहीं रहती हम चीजों के साथ नहीं रहते हैं अरे भगवान हमारे साथ रहते हैं हम भगवान के साथ रहते हैं हम पहचानते नहीं और वो हम जानते हैं इतने उन्हें फर्क इतना ही है हम जानते नहीं है अगर मान लेना चाहिए नहीं जानते हैं तो उसको मान लेना है जिसको नहीं जानते उसको मान लेना चाहिए और जो जानते हैं वो हमारे साथ रहने वाली चीज नहीं जिसको हम जानते हैं वो हमारे साथ रहने वाली नहीं हमारे साथ आएगी और बिछड़ जाएगी संग आएगी और बिछड़ जाएगी जो हमारे से बिछड़ जाती है वो हमारी चीज नहीं होती इस बात को ठीक जान ले निहाल हो जाए हमारे साथ होती है तो हमारे दिल जाती है वो हमारी चीज नहीं होती हमारी चीज है जो पहले से हमारे साथ है फिर भी साथ में साथ में रहेगी पर मुश्किल ये है हमारी चीज को हम जानते नहीं अगर हम जानते वो हमारी नहीं ये बात है ये कठिनता है हमारी चीज को हम जानते नहीं उसको मान लेने की आवश्यकता है मान ले वो हमारे हैं हम जानते नहीं वो मान ले और जिनको हम जानते हैं वो हमारे भाई नहीं है। संसार को जानते हैं वो हमारे नहीं है। वो जो मिलता है छूट जाता है वो हमारी चीज नहीं होती। निश्चित बात है हमारे से वियोग होता है जिसका, वो हमारी नहीं होती। हमारी चीज वो है जो नित्य नित्य वियोग नहीं होती। योग होता है हमारा योग। इस वास्ते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनका योग हमारा है। ये हमारे हैं। इस वास्ते नाम का योग है। दुख संयोग वियोग योग संहिता। योग कुछ हो गए दुख के संयोग का ही वियोग है। जहां दुख का स्पर्श ही नहीं है वो योग है। परमात्मा में दुख का संयोग का ही वियोग है, स्पर्श नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता। दुख के संयोग का भी योग है, दूसरा दुख है ही नहीं, उसको योग कहते हैं। जहां दुख का संयोग ही नहीं होता वो वियोग योग है। वो तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। पहले कर्म योग है फिर कर्म योग, पहले ज्ञान योग है फिर कर्म योग है फिर भक्ति योग है। गीता का एक क्रम व्यवहार है। भागवत की यह शैली है। पहले ज्ञान योग है, पहले ज्ञान योग है, इसके बाद कर्म योग है, इसके बाद भक्ति योग है। पहले ज्ञान योग क्यों है? मनुष्य मात्र में विवेक की प्रधानता है। विवेक शक्ति की प्रधानता है, इसलिए मनुष्य की महिमा है। मनुष्य की महिमा विवेक से है। विवेक का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं। दुरुपयोग ना करे बिल्कुल, सदुपयोग जितना हो सके करे, दुरुपयोग बिल्कुल ना करे विवेक का। तो मनुष्य मनुष्यता है, और विवेक का दुरुपयोग करेगा तो मनुष्य दुरुपयोग होता है। वो मनुष्य मनुष्यता नहीं है, बड़ी गलती है, बड़ी भारी गलती। विवेक क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को समझाना विवेक है। पहली बात है किसी का भी अहित न हो, ये सबसे पहली बात है। किसी का भी अहित न हो, सबका हित हो, अहित किसी का न हो। नहीं करने की बात है वह सुगम है और व्यापक है, और करने की बात है वो कठिन है और एक देशी है। नहीं करने की बात है वो व्यापक है, व्यापक। किसी का अहित नहीं करेंगे कभी, अपने जान में किसी का भी अहित न करें। हित आपसे हो सके जितना करो कोई बात नहीं है, कहीं अहित ना हो। अहित न करने योग्य है, नहीं करना चाहिए। इससे वो शक्ति आती है, करने लायक काम करने की ताकत आती है। ताकत न करने लायक काम न करने से, करने लायक काम से आप होने लगता है। ये एक शक्ति है विलक्षण। नहीं करने लायक काम नहीं करना चाहिए, किसी का हित नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं हो, किसी को बुरा लगे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। इस बात को तीन तरह से कहा है, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा न करना। ये न करना है ये बढ़िया चीज है, किसी का भी बुरा न करना, किसी का बुरा न चाहना और किसी को बुरा न समझना। देखो भाई, शक्ति हो तो भगवान को देखो, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान हमारे है, और चीज हमारी नहीं है। परमात्मा के सिवाय हमारी वो चीज नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख देने वाला है, चेतन है, सुख राशि है, सुख महान सुख है, आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग तम, हमें एक विचित्र बात मालूम देती है, हम दुख नहीं चाहते, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, तो कोई भी दुख नहीं चाहता तो सबके लिए आवश्यकता है कि हमारे से किसी को दुख ना हो। बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, क्योंकि हम दुख नहीं चाहते तो किसी को भी दुख नहीं देना, हम बुराई नहीं चाहते तो किसी के भी बुराई न करना, हम आयत नहीं चाहते तो किसी का ही आयत न करना, ये हमारी स्वतः प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम दुख नहीं चाहते तो दुख नहीं करना चाहिए, हमारे को बुरा माने बुरा चाहते तो हम किसी को बुरा ना माने और किसी का बुरा न करे, न चाहे न करे, क्योंकि हम अपना बुरा नहीं चाहते, इस वास्ते दूसरा न करे। सिद्धांत में लिखा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन के दान कर दो, आत्मा प्रतिकूल नहीं परेशान नष्ट वास रहे थे, अपने को जो न चाहिए वो नहीं रहे। कितनी व्यापक बात है और कितनी बढ़िया है। भाइयों बहनों, खास बात है, हम बुराई नहीं चाहते तो किसी के साथ बुराई न करे। हम दुख नहीं चाहते तो किसी को दुख न दे। हम अपना अहित नहीं चाहते तो किसी का भी अहित न करें। ये स्वयं अपने खुद का ज्ञान है, खुद का, सब भाई बहनों का ज्ञान स्वतः है कि हम बुरा नहीं चाहते अपने लिए, अपने देर दुख नहीं चाहते, अपना आयत नहीं चाहते, तो बुराई है, आयत है, दुख है, किसी को ना दे। अगर ये अपने विवेक का आदर करें, अपने ज्ञान का आदर करें, तो ये स्वतः जान चाहिए, स्वभाव स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति स्वतः होनी चाहिए। कैसी बढ़िया बात है, अपना अपना बुरा नहीं चाहते दूसरा बुरा मत करो, हम अपना आहित नहीं चाहते तो किसी का आहित मत करो, हम सब को हमारे को सब भला समझे तो हमारा कर्तव्य है हम सबको भला समझे, ये अपने ऊपर दान करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व है, सुनत सुवेदाम धर्म सर्वस्व श्रुवा सेवाधार्यताम श्रद्धान करो आत्मना प्रति उदारी परेशान न समासे अपने नहीं चाहते वो औरों के प्रति मत करो। कितनी बढ़िया चीज है, कृपा करो इस बात को तरफ ध्यान दो। सब भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए, हमका अपना हित नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते, हमारे को दुख देना चाहते, हित नहीं चाहते। तो किसी का भी हमारे द्वारा अहित न हो, डरते रहे ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी भूल करके भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। उपकार जितना हो सको उन्हें करने की ज्यादा नहीं है, जितने हो सके शुभ को साथ है उतना करो, पर बुराई न करो, दूसरे बुराई मत करो, भलाई जितनी हो उतनी करो। भलाई की ज्यादा नहीं है, बुराई छोड़ने की ज्यादा आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है, किसी की भी बुराई न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, किसी का अमंगल न हो, किसी का हित न हो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे, बहुत बढ़िया बात है। कहते वे कष्ट पहुंचावे तो बात ये है, कष्ट पहुंचाता है वो अच्छा नहीं है, उसके लिए अहित ही बात है, ये उनके लिए भली बात नहीं है। भली बात नहीं है तो अपने को तो कम से कम बुरी बात से बचना चाहिए ना, अपने बुरी बात न करे, हृदय से ही किसी का हित न करे। ते प्रवंति माम एवं सर्वभूत हिते रहता, तो सर्वभूत हिते रहता तभी होंगे, किसी की बुराई न करेंगे। बुराई न करना है ये सबका हित करना है, बुराई न करना है त्रिलोकी की सेवा करना है, बड़ी भारी महिमा है। सेवा की महिमा नहीं है तो सेवा सीमित होगी, कितनी करो आप, 100 की करो, 500 करो, 1000 की करो, 10,000 की करो, लाख की करो, करोड़ की करो, अरबों की करो, तो सीमित ही होगी। अरे बुराई न करना है ये सबकी भलाई करता है, बुराई कभी नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। ये अगर हमारी हो जाए बहुत बड़ी बात, लाभ बात है सबका। हमारे को कितना ही कष्ट दे हम कष्ट नहीं देंगे, हमारी कोई बुराई करे हम बुराई नहीं करेंगे, हमारे को इतना कितना आहित करे किसी का आहित हम नहीं करेंगे, ऐसा अपन जीवन बना लें। अपना जीवन पवित्र बनाओ सज्जनों, अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, दूसरों का बनाने की हमारे पर जिम्मेवारी नहीं है, और हमारे पर जिम्मेवारी है तो भी हम किसी का हित न करें, इसे हित स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा, और स्वाभाविक होगा उसका अभिमान नहीं होगा। हमारे द्वारा स्वाभाविक हित होता है उसका अभिमान नहीं होता, हम हित करते हैं तो अभिमान होता है, परंतु अहित नहीं करते उसे स्वाभाविक हित होगा, सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा, सबका भला होगा, अहित किसी का नहीं करेंगे। क्या दूसरा बुरा करता है? बुरा करता है वो भी शांति से नहीं बैठेगा, उसको सुख नहीं होगा, उसको दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते किसी का अहित न करना है, यही मनुष्य का है। किसी का अहित न करना, किसी का भी कभी भी सपने में भी भीतर से भी सदैव बहुत शांति मिलेगी, स्वाभाविक शांति मिलेगी। किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बड़ी शांति मिलेगी, स्वाभाविक शांति। बुरा न करना मात्र है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी अच्छा। जिसको बुरा समझते है वो बुरा हमारे कहेगा, ना बुरा चाहेंगे, ना बुरा करेंगे, ना बुरा सोचेंगे, बड़ा लाभ होगा, दुनिया मात्र का लाभ होगा, सब भला होगा। दुनिया मात्र का हित करना है, दुनिया मात्र का किसी का भी अहित नहीं करना है, बड़े लाभ की बात है, बहुत उपयोगी बात है, सबके लिए बड़ी भारी हित की बात है, बड़ी शांति की बात है। किसी का हित नहीं करेंगे, डरते न हो जिंदगी बेकार न हो जाए। डर अच्छा नहीं है, डर हम डरना क्यों का भयम शत्रु शत्रु देवी संपत्ति का पहला गुण मत अब है भय रहित होना, और डरते रहोगा डरना भयभीत होना नहीं है। किसी का अहित में हो जा, भयभीत नहीं होना है। डरते रहो सपना स्वरूप ये है, पर डरते रहते भयभीत होना नहीं है। सावधान रहो, डरते रहो का अर्थ सावधान रहो, सावधान भयभीत नहीं, भयभीत होने बात नहीं है। क्यों अभयम सत्य शुद्धि, अभयम वह अभयम ये अंतकरण शुद्धि, समग्र शुद्धि असली अभयम अभय रहो। किसी को भी भय न पहुंचे, हमारे द्वारा किसी का भी अहित न हो। जीवन पवित्र बनाओ, सज्जन हो जीवन पवित्र बनाओ। कितना दिन है? बहुत दिन तो चले गए। जितनी जितनी उम्र आ गई है उतना तो खर्चा हो ही गया, उन्हें तो मर ही गए, उन्होंने तो नुकसान हो ही गया। अब आगाड़ी कितना दिन है पता नहीं है, अब कितना दिन जीवेंगे पता नहीं है। अब किसी का ही बुरा नहीं करेंगे, किसी का ही बुरा सोचेंगे नहीं, किसी का ही बुरा चाहेंगे नहीं। भीतर से बुरा ही दिखल गया सर्वथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखो पहले जो बात मैंने कही कि जगत ने कुछ भी नहीं चाहना, हम कुछ भी संसार में नहीं चाहेंगे तो हमारे द्वारा बुराई नहीं होगी। हम संसार से चाहते हैं इस बात से बुराई होती है। संसार में हमारी चीज कोई नहीं है, ये निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, छोड़ना सच्ची बात है कि हमारी कोई चीज नहीं, हमारे केवल भगवान है। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर हर्ष जीव अविनाश, हम ईश्वर के हैं, वो हमारा है, हम जानते नहीं है उसको मान ले और तिरस्कार न करें, वो हमारा है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बुरे भी छोड़ने में अगर अपने को असमझ सोचे तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ करे, प्रभु को पुकारे, प्रभु के पुकारने से हमारे में सामर्थ्य आएगी, भला करने की सामर्थ्य होता आएगी, क्योंकि भगवान सुंदर स्वरूप होता है। पांचवा अध्याय में भगवान ने कहा है, भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शुद्धम सर्वभूताना ज्ञातवा मान शांति मिश्रती। भगवान सबके सुरद है, उनके हम संतान है, तो भगवान का गुण हमारे माना चाहिए, सबका हित करो। रामायण माया है उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है बढ़ाई। संत ये बढ़ाई है, विभीषण ने रावण को कहा, रावण ने लात मारी कि तेरे कहने से हमारा नगर लग गया, लंका जलेगी, तेरे नगर दूत को मारना नहीं चाहिए, तेरी बात मानने से हमारे आग लग गई, सब जल गया, इस बात से तुम यहाँ से चल जाओ, निकल जाओ, महापुर बसे तब से सुन पी थी सठ मिल जाओ, ताई को दी थी तेरी उठना जो उन्त हो जाए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसा कहा लात का प्रहार किया तो विभीषण के मन में भी तेजी आ गई, मन में तेजी आ गई कि बमपुर बसी आप राजा हो, क्या मेरे जगह मैं रहूं इतनी जगह भी मेरी नहीं है क्या? आप मेरे भाई हो गए राज हो गया सर्वराज आपका, क्या मेरा छोटा भाई का रहने के लिए जगह भी मेरी नहीं है? मम पूर्व से मेरे नगर में रहता है तो मेरे नगर में, क्या उतनी जमीन हमारी नहीं है? तो हम याद रखो हमारी होगी तो तभी आएंगे, इस वास्ते हमारा मेरे मन में बास ना रही, मैं आपके चरणों के दर्शन से बह गई, अभी नहीं है, कभी नहीं मेरा प्रण है, तेरे को लंकेश बनाना है, लंकेश लो सो लो लंका को जान गया। रावण बैठा है बड़ा भाई प्रतापी शत्रु, उसे रहते हुए कह दिया गए आओ लंकेश, पहले अभी पता ही नहीं लगा रावण को युद्ध करेंगे, जीत हो गई क्या होगा परवाह नहीं, राज दे दिया लंकेश रात तक। बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी तक रावण से मिलना ही नहीं हुआ, वो राजा अपना बैठा है और विभीषण को राज तिलक तिलक करे। मेरी शुरुआत जिसको लात ही मारी वो ही राजा बना, वो ही राजा बना, लात मारी वो मर गया, बुरे ही करने का फल देख लो आप प्रत्यक्ष है। इस वास्ते सपने में भी किसी जीव का अहित न हो, अहित सर्वभूत हिते रहता ते प्राप्त बंदी मामे व सर्वभूत ऐसे रहता। सज्जनों ये गुण धारण कर लो, अपने अब विचार करोगे किसी का ही नहीं रहेगा। मनुष्य मिला है कल्याण के लिए, इस वास्ते दो बात की खास बात है, एक तो अहित नहीं करना, एक भगवान को याद करना। भगवान को याद करना, किसी का याद नहीं करना, ये दो बातें हैं। सर्वभूत हिते रहता, सबका हित करो तो कम से कम हित करो, तो कम से कम अहित किसी का कभी नहीं करना, भूल करके भी ये दान करो तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, अपना जन्म सफल हो जाएगा। भगवान को याद करो, किसी का हित नहीं करो। पता नहीं है जीने का कितना है बाकी, बहुत सा समय चला गया, जितना समय चला गया उतना समय सबको आ जाए ये बात नहीं है। छोटी अवस्था वाले हैं तो वो तो आ जाएगा, परंतु बड़ी अवस्था वालों को जितना समय बीता है उतना समय फिर आ जाए संभव नहीं है। इस वास्ते किसी का भी अहित न हो, किसी का भी नुकसान न हो, डरते रहोगे, डरते रहो, डरते का अर्थ है सावधान, सावधान रहो, सावधान रहो। भयभीत होना नहीं है, क्यों अभय सत्य शुद्ध नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, अपने कुछ करना, किसी का अहित करने में मन लगता है, किसी का अहित न करना, यह न करना कितना सुगम है, स्वाभाविक, स्वाभाविक है। करने के पैसा न करना सुगम है, न करना, कभी का अहित न करना, किसी की बुराई न करना, किसी का ही त्याग करना, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी काम की बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। सबका भला हो, अहित न करना, बुरा न करना, यह नींव ले ले, यह सुगम पड़ेगा। हित करने का नियम तो कुछ नहीं पड़ता है, उसमें बल भी चाहिए, उसमें वस्तुओं भी चाहिए, चीजें चाहिए, करना पड़ता है, क्रिया भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए। और न करने में ना क्रिया की जरूरत है, ना पदार्थ की जरूरत है, ना कोई विद्या की जरूरत है, नहीं करना, अभी नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये बड़ी सुगम सर्व बढ़िया बात है, सबके वास्तव में इतनी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, बुराई नहीं करेंगे। पहले भी ये बात कही है, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, तीन बात कही थी। तीन बात का नियम ले ले अपने, बड़ा होगा, बड़ा बढ़िया काम होगा, बड़ा उत्तम होगा, बड़ा श्रेष्ठ काम होगा। निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है। दो बात, दो सर्वभूत हृदय भला करना, भलाई करने से भी बढ़िया चीज है बुराई किसी की न करना, बुराई न करना। जो बुराई न बुरा मानता है, न बुराई चाहता है, न बुराई करता है, और बुराई मिट जाती है सर्वथा, बुराई मिटने पर भलाई अपने आप होती है, स्वभाव स्वाभाविक स्वतः होने मिलती है भलाई आप स्वाभाविक, उसे कल्याण होता है। और एक भगवान को याद रखना, दो बात, ये मैंने कई बार बात कही है, आज भी कहता हूँ और फिर भी बात कहता हूँ कि ये याद रखने की है। भगवान से भी यही चाहना करो, ये नाथ हमारे द्वारा किसी का ही बुरा ना हो जाए, किसी का ही बुरा ना हो जाए, भलाई आप उसे हो जाती सुगमता से करो, बुराई ना करें। दुनिया मातृ की सेवा करता है, उसका मातृ ऐसा मैंने पढ़ा है पोथी में कि जो बुराई नहीं करता हुआ दुनिया मातृ का सेवा करता है। बुराई न करना, केवल बुराई न करना दुनिया मातृ की सेवा करता है, मातृ का हित करता है। बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उत्तम बात है। अब करना है वो करो भाई, भगवान नाम का उच्चारण करो, भाई बहन मन लगा करे, चित लगा कर भगवान का स्मरण करो, स्वतः आपके द्वारा बना होगा, स्वाभाविक ही भगवान को याद करो, शुद्ध स्वरूप होता नाम भगवान सबके शुद्ध है, उसको याद करने से दुनिया मात्र के आप शुद्ध जाएंगे, दुनिया मात्र का भला होगा, आपके द्वारा सबका हित होगा। भगवान का स्मरण करने से आप में जो अच्छाई होनी चाहिए सब आ जाएगी, बुराई सब मिट जाएगी, या भलाई अच्छी से अच्छी आ जाएगी, सत्य स्वाभाविक ही। क्योंकि बर्फ के पास बैठने से ठंडक आती है, अग्नि के पास बैठने से गर्मी आती है, ऐसे भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से जितने सदगुण है, देवी संपत्ति है, देवताओं परमात्मा का है, देवता का नाम नहीं है, देवी संपत्ति मोक्ष है, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, तो देव को याद करने से देवी संपत्ति समाती है, आशु संपत्ति मिट जाती है, भाग जाती है। इस वास्ते भगवान के नाम का स्मरण करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु के साथ जितना घुल मिल जाओगे उतने में आपकी अच्छी अच्छी बातें बिना जाने आ जाए, जिनको आप जानते ही नहीं, ऐसे सदूर सदाचार आप में स्वतः आ जाएंगे। इस बात बड़े प्रेम से कीर्तन कर सब मेरे करेंगे।